लगी है, क्यों आंखों को भी कुछ हुआ। जगी जगी रहती है कहां, नींद गई है, क्या होने लगा है तू बता। तेरे लबों पे है मिली मेरे लबों को जिंदगी, तेरे बिना अब सांस लूं मेरे लिए मुमकिन नहीं। महसूस ये होता है छोड़ कर लम्हे चले, मुमकिन नहीं मुमकिन छोड़ कर लम्हे चले, मुमकिन नहीं।